холодний ночі, я в широкім темним полі. Калягні ще льох і стихнув по усне. Огонь усе слабеў, урешті знік поволі. Так зрабілася весело неяк мне. Огонь усе слабеў, урешті знік поволі. І так зрабілася весело неяк мне. Хай шэры попіл ты агнішча ўсё сабою. У нядоўгі час здалеў я крызаю накрыць. Я ведаю, што там агонь дрыжыць пад ёю. Я ведаю, што там чырвоны жар гарыць. Я ведаю, што там агонь дрыжыць пад ёю. Я ведаю, што там чырвоны жар гарыць. Хай чарада гадзін панурых нудных шэрых, як попіл на душу мне клалася ўвесь час, хаваючы сабой агонь гарачы веры. Хай не відаць яго, а ўсё ж такі ён не згас. Хаваючы сабой агонь гарачы веры. Хай не відаць яго, а ўсё ж такі ён не згас.